Eigenlijk een christelijk lied zou je kunnen zeggen van Unit Gloria samen met Robert Long in de dagen dat hij nog niet uit de kast kwam. Je hoorde The Last Seven Days. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Fijn dat je erbij bent, gezellig ook, want ja, we gaan er weer een gezellige, rustige afsluiting maken van de dag. Tenminste, niet als je naar een herhaling luistert overdag natuurlijk, hè, want dat zou ook zomaar kunnen. In de show. Nou, behalve dus lekkere muziek, ook een paar interessante onderwerpen. We gaan bijvoorbeeld praten met Nicole van Gemert. Zij is directeur van Foodwatch. En zij wil meer transparantie bij de winstmarges van supermarkten. En waarom dan wel? Nou ja, dat hoor je straks. Er is ook een expositie over de impact van het slavernijverleden in het Rotterdamse Maritiem Museum. En daarover gaat de Octera vanavond praten met de hoofd publieksprogrammering Chris Schouten. En er is natuurlijk zoals altijd een column van Han van der Horst. En hij gaat het hebben over iets totaal anders. Hij wil het hebben met u over zaken die spelen en met name over decentralisatie. Dat is hier en daar aan de gang en hij is daar best wel kritisch over. Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dit is De Late Avond. the girl may smile the way you do and touch me like you do, but still the girl ain't you to me. The world will turn the way it does, but I won't be. De goede jongens, de Godfellas en If You Look Away, of Walk Away, natuurlijk. En de Climax, Blues Band, I Love You, hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. We gaan het hebben over de burgers, wat vinden zij? Je hoort het in een gesprek met mijn collega Tera Cox. We gaan het hebben over de transparantie van de winstmarges bij supermarkten. En ik heb Nicole van Gemert aan de telefoon. Zij is directeur van de stichting Foodwatch. Welkom, Nicole. Dank Dankjewel. Nicole, er zijn twee factoren die tegenover elkaar staan. De supermarkten en hoe het met hen gaat en hoe goed het met hen gaat. En natuurlijk de bestaanszekerheid en de betaalbaarheid van het voedsel. Laten we even beginnen met die supermarkten. Hoe gaat het met hen? Ja, daar gaat het uitstekend mee. Ik heb net nog de jaarcijfers van Unilever gezien. De winst, dus niet de omzet, maar de winst is weer met 5% gegroeid. En hoe groot is die nu? Ja, ik weet niet precies hoe groot het is, maar het zit wel in de miljarden. Ja, enorm. En dan over die bestaanszekerheid en de betaalbaarheid. Hoe zit het daarmee voor de Nederlanders? Ja, dat gaat natuurlijk minder goed. Het is natuurlijk ook het thema op dit moment. Hè. Ja. De prijs van de boodschappen die sky high is geworden. We weten inmiddels wel uit cijfers dat zo'n 1 miljoen Nederlanders op dit moment moeite hebben om rond te komen. De voedselbank groeit. 120.000 mensen maken gebruik van de voedselbank. Dus het is een heel schil contrast met de enorme winsten die de supermarkten en de grote producenten aan het maken zijn. Ja, en dan fietst er ook nog eens een keer die inflatie tussendoor. Maar hoe zit dat nou? Want die supermarkten zeggen alsmaar, de kosten zijn gestegen. Dus ja, het moet allemaal je moet meer betalen. Hoe zit dat nou precies? Want het is niet transparant dus. Nee, het is niet transparant. Kijk, en wij zijn natuurlijk een voedselwaker. Het is eigenlijk ons beroep om te kijken van hoe zit het met voedselprijzen en met de kwaliteit van voedsel. En wij doen nu al jaren onderzoek. En er zijn allerlei factoren die de prijs van voedsel bepalen. Hè. We hebben bijvoorbeeld een campagne lopen op voedselspeculatie. Hè, want je zag na de oorlog in de Oekraïne dat de prijzen van graan omhoog schoten. Ja. Dus we dachten, dat zijn speculanten. Want het kan helemaal niet dat het meteen zo duur is. Je ziet ook dat de inflatie daalt, maar de inflatie in supermarkten, de prijzen in de supermarkten blijven stijgen. Precies. Nou, er zijn allerlei factoren. Wat je ook bijvoorbeeld ziet, is een groot verschil in prijzen in verschillende supermarkten. Dus als het zou liggen aan arbeid en energie, dan zou eigenlijk de prijsstijging overal precies hetzelfde moeten zijn en niet bijvoorbeeld alleen voor voedsel. Dus we hebben heel veel vragen. En wat wij hebben gezegd als Foodwatch, omdat we er nu al zoveel jaar mee bezig zijn, is laten we die bewijslast nou eens omdraaien. Als supermarkten ons nou eens bewijzen dat ze niet aan kraaiflatie doen, dat die prijzen, dat ze niet anders kunnen dan die hoge prijzen te hanteren. En laat het maar eens een keer zien. Ben maar eens transparant over hoe je die prijs opbouwt, wat je marge is. Er is niks mis met wat verdienen op voedsel, daar gaat het helemaal niet om. Maar laat maar eens zien waarom het niet aan jullie ligt. Want een groot deel van de Nederlanders twijfelt daaraan, hè? Die vindt het niet transparant genoeg. Ja, we hebben een opiniepeiling gedaan. We hebben ook gezegd van wat vindt u er nou van? Zou de supermarkt als commerciële partner openheid moeten geven over de prijs van hun producten? En 75% van de Nederlanders zei ja, dat lijkt wel een heel erg goed idee. En dan kun je dus ook bijvoorbeeld maatregelen zoals btw-vrije groente en fruit en dergelijke. Kun je dus allemaal bekijken wat voor een effect dat gaat hebben in de supermarkt. Op het moment dat je weet welke marge een supermarkt eigenlijk bovenop de prijs zet. Ja, dan hebben jullie ook een campagne onlangs gestart, Haal die bende van het bord. Aan wie is die campagne gericht en wat houdt die in? Die campagne is momenteel gericht aan de formateurs voor het nieuwe kabinet en voor het nieuwe regeerakkoord. En in die campagne hebben we eigenlijk 5 verschillende punten aangegeven van als je die 5 punten nou zou regelen, dan garanderen we het recht op gezond, eerlijk en veilig voedsel voor iedereen. En dit is een campagne die dus doorloopt totdat het regeerakkoord af is, maar die we eigenlijk ook door zou kunnen zetten straks naar Europa. En een van die 5 punten is inderdaad eerlijke prijzen voor voedsel. Dus een eerlijke prijs in de supermarkt. En de andere 4 punten zijn het feit dat we een pesticidenvrij Nederland zouden willen. Dat we vinden dat misleiding keihard bestraft moet worden met grote boetes. Dat we allemaal recht hebben op een gezonde leefomgeving. En dat we beschermd moeten worden tegen de macht van de voedselindustrie. Ja, een duidelijk verhaal. En hoe kunnen we bij die petitie komen? Hoe kunnen we hem ondertekenen? Waar kunnen we informatie vinden? Op foodwatch.nl kun je onder het kopje wat kun jij doen alle petities en acties vinden die Foodwatch op dit moment heeft lopen. En daar staat ook deze bende van ons bord op. Mooi verhaal, mooie titel ook. Ik wil je hartelijk bedanken en fijn dat die stichting Foodwatch als een waakhond waakt over die transparantie en het gebrek daaraan trouwens. Ik wil je hartelijk bedanken, directeur van Foodwatch, Nicole van Gemert. Dankjewel. Près de ma

And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightmare, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave. Sommige mensen vinden dit nummer fantastisch, anderen vinden het doodsaai. Maar het is wel een van de allergrootste hits aller tijden. The Eagles en Hotel California en verschijnt in allerlei duizend lijstjes. De top 2000, de top 3000, de top 4000, de top 5000. En de Evergreen top 1000. Och man, wel. Overal kom je hem tegen. Dus, dit nummer. Verder Gilles Dreux. Je hoorde hem met Alouette hier in de show. Van Zwijndrecht begint de victorie, juicht Han van Horst. Ja, en waar gaat dit nou weer over? Nou, over de strijd tussen de grote energiemaatschappijen en, je zou kunnen zeggen, ook de decentralisatie. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, er is in deze sombere tijden ook goed nieuws. Vandaag verdedig ik de stelling van Zwijndrecht begint de victorie. Daar zijn ze namelijk begonnen zich te ontworstelen aan de tirannie van de energiereuzen in ons land. Ze laten zich niet langer piepelen en ringeloren door grote bedrijven waarvan de aandelen in buitenlandse handen zijn. Bijvoorbeeld de Zweedse staat of het Japanse Mitsubishi, dezelfde onderneming die destijds de vliegtuigen bouwde waarmee Pearl Harbor is gebombardeerd. De aandeelhouders van zulke bedrijven geven natuurlijk geen spat voor het belang van de Nederlanders en wij zijn het slachtoffer. Zo zijn de bezitters van zonnepanelen waarschijnlijk in de aap gelogeerd. Op mooie dagen produceren ze veel meer stroom dan ze voor eigen gebruik nodig hebben. Dat leveren ze dan terug aan de energiemaatschappij. Het is nog niet zo ver, maar deze maatschappijen willen er de marktprijs van het moment voor gaan betalen. Bij veel aanbod is dat bijna niets. De prijs kan zelfs negatief worden. Dan moet je bijbetalen om je stroom kwijt te kunnen. In de winter en in het donker leveren de zonnepanelen echter te weinig stroom. Dan springt de energieleverancier in. Natuurlijk voor de topprijs. Zo werkt dat in het Nederland van nu. Grote bedrijven met een eigen stroomproductie dankzij zonnepanelen op het dak hebben daar nu al last van, zo ook in Zwijndrecht. Wat hebben deze bedrijven toen gedaan? Ze ging op zoek naar andere ondernemingen in de buurt, ook in het aangrenzende Hendrik Ido Ambacht, die juist behoefte hebben aan extra elektriciteit. Die krijgen dan de overtollige stroom, uiteraard voor een zeer concurrerend prijsje. Eenvoudige oplossing zou je zeggen, ja. Maar dan vergeet je in welk land je woont. Eenvoudige oplossingen gaan zomaar niet. Alleen grote energiebedrijven mogen wettelijk stroomkabels aanleggen. Zo vertelt het Algemeen Dagblad en die zijn weinig bereid het nieuwe concurrenten makkelijk te maken. Het plan van de Zwijndrechtse ondernemers kon alleen maar slagen omdat ze met hun potentiële klanten een zogenaamde energiecoöperatie vormden. Dan kun je een contract afsluiten, al dus nog steeds het AD, met de netbeheerder Stedin en gebruik maken van de bestaande kabels. Energiemaatschappijen kunnen daar niks tegen doen. Als die kabels niet overbelast zijn natuurlijk. Met een computerprogramma kan ervoor worden gezorgd dat de door de Zwijndrechtse bedrijven geproduceerde stroom precies bij de afnemers terechtkomt. Daarmee staan de Eneco's en de Vattenfalls mooi op tilt. Volgens mij is dit de toekomst van de energievoorziening. Nu de productie door zonnepanelen en windmolens voor een belangrijk deel wordt gedecentraliseerd, ligt het alleen maar voor de hand dat buren elkaar aan energie helpen. Bijvoorbeeld op straat- of dorpsniveau of op dat van een gemeente. Daardoor gaat er minder energie verloren, wat altijd wel het geval is, als de stroom via hoogspanningsleidingen van veruit een reusachtige centrale moet komen. Die centrale productie is misschien wel in het belang van grote producenten, maar het is gevaarlijk voor de nationale veiligheid. Een vijand, we denken tegenwoordig dan meteen weer aan Rusland, maar vlak ook terroristen niet uit, een vijand kan het leven in Nederland gemakkelijk ontregelen door 1 of 2 grote energiecentrales uit te schakelen. Met bommen of gewoon met een geslaagde computerhack. Dan vechten we binnen een paar dagen op straat voor de supermarkten om de laatste voorraden. En komt er geen water meer uit de kraan. Kijk maar naar wat Poetin nu al doet. Met het naderen van de winter probeert hij de grote energiecentrales van Oekraïne plat te gooien. Dit soort terreur tegen de burgerbevolking is geen optie meer als we onze energieproductie decentraliseren. Daarom begint van Zwijndrecht de victorie. Gefeliciteerd. Jullie schrijven geschiedenis. Nu de Beatles. Here comes the sun. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Ach, eigenlijk alweer in de stemming voor de kerst, hè? Nu Sinterklaas toch het land heeft verlaten. Kun je weer beginnen met nummers die iets te maken hebben met kerst. Zoals deze van Rob de Nijs. Leuke parodie opgemaakt door Pisa heette die lieden, geloof ik nog. Nou ja, laat alles wat aanbrandt in hemelsnaam staan. Verder hoorde je Here Comes the Sun natuurlijk van George Harrison. In een ogenblik gaan we praten over een expositie die te maken heeft met de slavernijverleden. En dat allemaal in het Maritiem Museum in Rotterdam. Je hoort het zo meteen, of een paar minuten al, na deze mooie van Olivia Newton-John. Dancing Round and Around. With a Expositie over de impact van het slavernijverleden. Daarover ga ik praten met Chris Schouten van het Maritiem Museum Rotterdam. Welkom in de uitzending, Chris. Dankjewel. Chris, dat Maritiem Museum Rotterdam en het slavernijverleden, die zijn eigenlijk onverbrekelijk met elkaar verbonden, hè? Kan je uitleggen waarom eigenlijk die scheepvaart en het slavernijverleden? Ja, ik denk sowieso als Rotterdamse culturele instelling is het heel belangrijk dat je aandacht besteedt aan dat onderwerp. Omdat, nou ja, Rotterdam heeft ook een groot koloniaal en slavernijverleden, zoals we denk ik allemaal wel weten. Want de haven is er groot door geworden, zal ik maar zeggen. Ja. En ook de stad. En het is ook terug te vinden in het DNA van niet alleen onze bewoners, maar ook de hele infrastructuur van de stad. En ja, het Maritiem Museum specifiek, omdat de scheepvaart is eigenlijk, ja, heeft een sleutelrol gespeeld in ons koloniaal verleden. Want zonder schepen hebben wij natuurlijk ook vanuit ons kleine landje niet al die zeeën over kunnen gaan. En ik denk dat die rol wel evident is. En ook daarom de rol die het Maritiem Museum wil spelen in het vertellen van dit verhaal. Hebben jullie nog een bepaald doel of een missie daarmee met deze expositie? Nou, wat denk ik vooral leuk is aan deze expo, aan deze vorm, is dat het verhaal van Brittany kun je luisteren, maar het is gevisualiseerd op onze gevel, op de ramen, zeg maar. Het is een raamschildering. Je hebt het over Brittany Lindo. Brittany Lindo. Ja, precies. Ja, Brittany Lindo, spoken word artist. En zij is eigenlijk de maker en zij zit achter dit werk. En haar verhaal althans. En de Gevel Expo is te bezoeken, of eigenlijk zichtbaar, voor elke passant. En daarmee dus onwijs laagdrempelig en voor elke Rotterdammer te zien. Nou heb ik begrepen dat er ook een soort duaal karakter in zit. Aan de ene kant gaat het om Rotterdam, mooie woonplaats. Daar houdt zij natuurlijk ook van. Aan de andere kant moeite met het verleden. Komt dat ook een beetje uit in die expositie? Vooral in de woorden die zij heeft geschreven, hoor je echt dat ze worstelt met deze, ja, met het houden van en de stad en het verleden, dat eigenlijk haar voorouders zoveel verdriet en pijn heeft gedaan en hoe ze dat een plek zou willen geven. En die worsteling is echt hoorbaar in de woorden. En ik denk ook dat omdat zo centraal staat, dat Marloes ervoor heeft gekozen om Britney te verbeelden. En je ziet ook in die gevel-expo zie je dus zeg maar, ja, de lijnen en je ziet een verwijzing naar de tijd. Omdat er wordt gezegd dat de tijd alle wonden hield. Maar ja, hoe dan? Omdat het zo groot deel is van het DNA van Britney eigenlijk. Ja. Is het ook nog een beetje een interactieve tentoonstelling of is het toch meer het ervaren? Het is vooral ervaren en luisteren. En ja, wellicht voor mensen is het een het is bewustwording, maar ook een deeltje herkenning, denk ik. Op die manier is het dus niet interactief in de zin dat je iets kunt doen, maar het is vooral tot je nemen en daarover reflecteren. Ja, het dringt wel tot je door en je gaat erover nadenken. Want vind je dat er genoeg over nagedacht wordt in onze samenleving, over dit verleden en wat het nog steeds in de samenleving doet? Nou, ik kan denk ik niet zo heel veel zeggen over of dat voldoende gebeurt. Ik ben wel blij met het feit dat er steeds meer aandacht voor is en dat er ook naar elkaar wordt geluisterd wat dat betreft. Maar ik denk tegelijkertijd dat we het niet vaak genoeg over dit onderwerp kunnen hebben, want het is toch heel belangrijk. Ja, ik denk dat ik dat kan onderschrijven. Even nog tot slot naar die raamvoorstelling. Als je er langs loopt, ik heb ook iets gelezen over een QR-code die je dan kan aflezen. Ja, klopt. Ja. Hoe gaat dat? Naast de schildering staat het verhaal en de achtergrond eigenlijk omschreven. Dus wie zijn de makers en wat zie je nou eigenlijk? En daar zit een QR-code bij, waarmee je toegang krijgt tot de zeven stukken die Britney heeft geschreven. En je kunt het dan beluisteren en zij draagt de stukken voor. En dat zou je zelfs, dat zou je zelfs als passant kunnen doen. Ja, zeker. Nou, ja, absoluut. Heel mooi, mooi symbolisch. Tot wanneer kunnen we de tentoonstelling bezoeken? Tot maart 2024. Nou, dan hebben we nog tijd. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Chris Schouten van het Maritiem Museum Rotterdam, voor je uitnodigende verhaal over de expositie over de impact van het slavernijverleden op jonge Rotterdammers. Dank je wel. Dit is De Late Avond. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Matthew Wilder hoorde je hier in de show met Break My Stride. Lekker toch? Aan het einde van de show. En Al Green ervoor met Tired of Being Alone. Het is mooi geweest voor vandaag. De show is ten einde. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. En hij heeft natuurlijk, zoals altijd, weer lekkere muziek. En wel gezellige en leuke en mooie, interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je nog een mooie nacht voor zometeen. Wilt rusten? Mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht.